skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 maja, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. W stolicy konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. To podsumowanie ponad 1000 spotkań z Polakami. Prezydent podczas manewrów Anakonda mówił, że zapewnienie bezpieczeństwa to priorytet, szczególnie w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. 3 strzały, po których świat się zatrzymał. Mijają 42 lata od zamachu na Jana Pawła II. Polska potrzebuje ludzi o silnych charakterach. Można to osiągnąć poprzez sport, mówił Kamil Bortniczuk, minister sportu, otwierając panel poświęcony właśnie sportowi. Była to ostatnia dyskusja w ramach pierwszego dnia Warszawskiej Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Od rana debatą przysłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedzmy zatem, co padło podczas tego ostatniego sportowego panelu. Minister Kamil Bortniczuk mówił o znaczeniu sportu w codziennym życiu, zwłaszcza młodych ludzi. Dziś uczniowie, jak mówią, mają wiele nowoczesnych narzędzi, jak chociażby smartfony czy konsole do gier, które oddalają ich od aktywności. Tym większego znaczenia nabiera szeroko rozumiana kultura i wychowanie fizyczne, mówił Kamil Bortniczuk. Dodał, że cieszy go, iż sport znalazł ważne miejsce w planach PiS na lata 2023-2027. Dzięki temu można pozytywnie kształtować charaktery. Polska potrzebuje ludzi, szanowni państwo, którzy potrafią łączyć zależność pomiędzy ciężką pracą a sukcesem. A tak właśnie jest w sporcie, bo w sporcie bardzo rzadko udaje się osiągnąć sukces, który nie jest poparty ciężką pracą. I tego musimy młodych ludzi uczyć i tego możemy ich nauczyć dzięki sportowi. Kamil Bortniczuk zapowiedział, że przy każdej szkole powstanie sala gimnastyczna. Nie zabraknie też środków na wsparcie samorządów w budowie hal sportowych, boisk czy basenów, a także inwestycji w sport zawodowy. Nie może być ani jednej białej plamy na tej sportowej mapie Polski, mówił minister Bortniczuk. A jutro drugi dzień konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości. Rozpocznie się o 10:00 od panelu politycznego. Głos jako pierwszy zabierze szef MON Mariusz Błaszczak. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te wszystkie relacje. A w trakcie konwencji podczas panelu rolniczego szef resortu zadeklarował, że Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoli na likwidację KRUS-u. Zdaniem Roberta Telusa takie plany ma opozycja. Jest wielu polityków w Sejmie, oczywiście nie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią głośno, że KRUS trzeba zlikwidować. My, dokąd będziemy rządzić, na to nie pozwolimy. I pan premier niejednokrotnie o tym mówi, że dokąd my będziemy sprawować władzę, to KRUS będzie istniał i będziemy w tym systemie funkcjonować, bo to ubezpieczenie społeczne jest ważne dla rolników. Minister rolnictwa zapewnił, że partia przygotowuje programy na różne kryzysy, odbuduje polską hodowlę i przetwórstwo. Zapewnienie bezpieczeństwa to wspólne zadanie, powiedział prezydent Andrzej Duda w Ustce. Prezydent obserwował tam ćwiczenia wojskowe Anakonda. Mamy taką szczególną sytuację, że za granicą jest wojna, u nas jest spokój. Obowiązkiem naszym jest zapewnienie bezpieczeństwa i to się dzieje. Chcę za to ogromnie podziękować wszystkim polskim żołnierzom, chcę podziękować wszystkim polskim służbom za to, że to bezpieczeństwo jest nam zapewniane. To jest ogromnie ważne zadanie, wspólne zadanie nas wszystkich, które chciałbym, żebyśmy tak jak do tej pory realizowaliśmy je solidarnie, wspólnie, razem, tak żebyśmy cały czas je robili, ponieważ realizujemy je skutecznie. Manewry Anakonda to największe ćwiczenia Wojska Polskiego. Oprócz naszych żołnierzy biorą w nich udział także wojska sojusznicze z NATO. W podkieleckim Masłowie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizowało dzień otwarty. Można było zwiedzić bazę, a także usiąść za sterami śmigłowca. Chętnych, by poczuć się jak prawdziwy pilot, nie brakowało. Dzieci nie mają takiej możliwości, żeby na co dzień obejrzeć, więc wykorzystaliśmy tą okazję, żeby zobaczyli wszystko od wewnątrz. To dodało mi się, jak wiatr był mocny, jak latał. Był taki duży dziad i prawie mi chciała chyba spać sapka, ale na sensie ją zmałem.

rozum, pani. Nie, wcale nie chcę cię odnażyć. Tak boję się, tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć, pani. Tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Jest entuzjazm, Trójka włączona, więcej takiego grania live jutro od 19 w Trójce. Będzie prezentować Michał Grabek-Grabkowski. Republika Śmierć w bikini z męskiego grania. Proszę Państwa, Bono 3 dni temu skończył 63 lata. Dzień wcześniej Gahan Depeche Mode 61. U nich 6 z przodu, a u Państwa no, 3, mam nadzieję, w głośnikach. Słuchamy, wspominamy i wspólnie spędzamy sobotnie popołudnie. 2273. Już nie ma porównania. Co tu porównywasz? Plastikową muzykę z prawdziwym rokiem? Wiadomo, że YouTube. Pamiętam, jak czytałem, oni zaczynali po 500 funtów na głowę, że się złożyli tam chłopaki. Założyli zespół, spisali tam jakieś swoje programy. No i udało im się, udało im się. No i moim zdaniem do tego są większe. Trochę radykalnie, ale to nie tak. Depeche Mode, no chociażby początek lat 90. Długie włosy Gahana, album Songs of Faith Devotion, no to jest mistrzostwo świata. 2273. To Depesze z tej płyty za 5 minut, bo teraz jeden z symboli rocka. Na pewno lat 80. Album Joshua Tree. With or Without You i ten niesamowity bas na początku. You Too w Trójce. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait. Without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting. Without you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stumbling in my footsteps. Keep the same, I'm on the side, yeah. 27 minut po 18, Trójka Polskie Radio. Tak w nawiązaniu jeszcze do YouTube, With All or Without You, coś tutaj mamy. Dzień dobry, bardzo ładnie grają państwo. Tomek mówi, chciałem powiedzieć taką rzecz. Mieliśmy zespół amatorski, ja gram na basie i ten utwór YouTube jak jest, to jak Adam Clayton grał na tym basie, to jakaś stacja sejsmiczna w Szkocji zanotowała drżenie. On tak głośno grał. On tak głośno grał dlatego, że wtedy podrywał, tak to nazwijmy, Naomi Campbell. To są super historie, które dzięki tej muzyce sobie przypominamy. I tak na zmianę dzisiaj w programie YouTube i Depeche Mode, Try Walking My Shoes właśnie w Trójce jeszcze chwilę temu. Depeche Mode, YouTube dzisiaj w rolach głównych do 20, bo wokaliści w tym tygodniu mieli urodziny. Symbole znakomitej muzyki ostatnich ponad 40 lat. Szczególne wrażenie robią na koncertach. W jakiej formie są Depeche Mode? To sprawdzimy latem w Warszawie i w Krakowie. Tymczasem niezmiennie 227 trójek. Daję tutaj łapkę górę w YouTube, ponieważ mam wspomnienie związane z koncertem, który odbył się w Chorzowie i niezapomniana chwila, w którą nie wierzyłem, gdzie ludzie się zmówili sami w sobie, żeby przy piosence The New Year's Day zamienić stadion na flagę biało-czerwoną, to było niesamowite, jak dla mnie YouTube. A to dobra wskazówka jest, New Year's Day może później, bo teraz z samego początku YouTube, tego początku punk rockowego, pierwszy wielki przebój, a później też zagramy sobie z samych początków Depeche Mode. Trójka, Polskie Radio, gra gitara i teraz I Will Follow. I was on the outside when you said you didn't need it.

Program Trzeci Polskiego Radia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię trafię. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płacę. I znowu nocy są krótsze, czuję więc więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, w nich jest więcej nas. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę mi się pije, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu na oczy są krótsze, znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Żywiesz, jesteście piękni. 30-letni. Jesteście piękni, mówię do mnie. 20-letni, wy jesteście najpiękniejsi. I znowu wiosna, wiosna, wiosna, bo i znowu wiosna, wiosna, lepiej wiosna czas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój dźwięk. No nie przesiadaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie ma wojna. Już na północy są krótsze, znów jest więcej na. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Żywie! Słuchajcie, entuzjazm, Trójka Polskie Radio, 16 minut do 19. Ręka w górę, kto jest? Dobrze, widzę. Last Rong, Wiosna Live, męskie granie w Trójce. Proszę Państwa, koncertowa godzina w Trójce, to też warto przypomnieć kolejny raz. Jutro od 19 polecamy się na taki ciekawszy live. 227 Trójek, tymczasem dzwonią Państwo w temacie i Depeche Mode i YouTube. Bono był facetem, który napisał piosenkę tylko i wyłącznie dla Polaków. To jest Beautiful Day. I co ciekawe, korzystał też z opaski. Na koncertach ją nakładał. Co to była za opaska i kto ją wymyślił? No i pojawiły się pytania. Jak ktoś coś wie, to też można. Śmiało. 227 Trójek. No to proszę Państwa, YouTube, Trójka Polskie Radio. Achtung Baby. program Trzeci Polskiego Radia.